وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون دی روانو یا تنو کی اول اللہ زورن ذکر کئی زجر ذکر کئی دپار دو منکرین د قیامت کم خلق چې دا عقیده ساتله چې بیا ژوندون نشتا د مرگ نرستو بیا را پورته کېده نشتا جزا او سزا یا جنتو یا دوزخو یا احوال دا آخرت چې کم مونږ ته بیانېږي کوي دا زمونږ نه مخکې ډېر مشران دغسې تیر شوي او هغې ته به هم خپلو مولیانو دا خبرې کولې ځکه دنیا چې آباده شوې ده او انسان دنیا ته راغلی دی نو د دې انسان د سمولو دپاره الله وخت په وخت باندې دنیا کې انبیا او د هغې مرګري حق پرست پیدا کړي دي انسان چونکہ دس یو خامار دے سیدے پیو کر خوانم سر نگدی نو زدہ پوئی دا پارا اللہ یو نظام جوڑ کو دا وحی دا نبوتو آدم علیہ السلام نوالا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دا یو سلسلہ روانوا دا ردی دا پارا چی دا انسان پوشی پا سبان دی پوشی چی دی دنیا دا جون دا دی دا پار دی چی دا آغاز جون را روان دی دا غی دا پار دی سوکی دی دنیا کی نور دا پیدایش سا مقصد نو بس مقصد داو چی تو دا دنیا و پی جنی چی دا بیکار شیده ذلیل شیده تا دی دنیا پل مانام دار دنیا دا د دنی یون نراوتی دا دنی دا شی ډیر ذلیل دی ډیر بیکار دی دویم دا چې دنیا د دنو ون نراوتی دا دنو مانا نزدی کتو دنیا دا دنیا زکو وی اسی تا تا با دا دیرو مرخ کاری اڈو ایبا نا انسان دی خپل جون تاو گوری دے جی پا خپل جون بانے نظر واچی او ځان سره لکھ سوچو کی ما خام پا گریبان کی نو دے گورے پا دے جون بانے نپوئی نو مشران زمونگا اغیم پا جون بانے نو پوشوی دا اغیو مر سیواو دا اغی مشران او دا سیور پا سیزا آدم علیہ السلام ام دا ویلیو بس تا خو یو باقی چو زو تا وردن نشو ما پا یو دروازہ بانے پا بلت نو تا موزر کالے امرے دا دنیا بتا دا سے اگنی چی دا بالکل نزدے دا ماتا حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سوک چی مر شو نو فقط قامت قیامتو ہو تا دا قیامت راغی که پچھ راضی ہوگا نا راضی پا دا بانے راغی ولی منازل دنیا ختم شو او منازل آخرت شروع شو لنبے جون دا لال ختم شو اور رستے جون آخرت زکو چی دا رست را روان دی دنیا مخ کیوا دا دنیا عارضی و آخرت اصلی دے دا دی دنیا دا جون دا دا عمر دا صحت دا زوانی دا قوت دا دی دا پارا جی دا خرچ کی انسان دا دی دا پارا چی آپ علی انسان تا سہولت و سخوشحالے ملوشی نو که انسان دا جون دا دی دا پارا کی چی دا دل تا خوشحالش وی دل تا ما تا هر سو برابر وی نو دیر و خلقو لے برابر ورکلو پاپل سے نشتا چې انسان دا نظر وکړي کافر مشرک دا هغه عقیده دا وه چې بس دا ژوند دی او چې دا ختم شو نو آفه لبیا څه نشته. زمونږ مشران خورې شوي دي او مونږ یو ونه لیدو چې کفنې په سر راغستې او راپاسېدلي. دا ویاسې قصې دي چې خلقې کوي. د دې وجنه الله دې مسلې له د قرآن پر وسته حصه کې ډېر زور ورکړی دی. د سورت سبا نه چې شروع کېږي سوره سورتونه دي دولس بابه دي او ټول هغه د قیامت په مسله باندې الله لګولي. قیامت شته حق دی دی د دې دپاره که تا دنیا کې سکړی دي نو تاله به الله صدر کړي او که تا سنی کړي خالی جو لیتلی نو محرومه پاتې شوي. تا زورنه د اول آیاتونو کې د دې سړي دپاره چې کومو په کرخه باندې سر نږدي او دی اوس هم د الله د حکم نه تابع کېږي نو دې پسې بیا تخویف دنیاوي دی. یو عذاب خو د آخرت دی که نه نو یو عذاب د دنیا دی. الله وی لږ دنیا کې وګرځه او د هغه پخوانو خلکو نه عبرت حاصل کړه. نو چې دا تخویف ذکر کړي نو ورپسې پیغمبر له تسلي ورکړي ولا تحزن علیه ولا تکن فی ضیق مما یمکرون. پیغمبر ته خبر نشي تانه مخکې سور انبیا چې ناغي دا غمونه برداشت کړي دي هغې دا تکلیفونه مصیبتونه چې قوم ته رسول دا غي برداشت کړي دي ورپسې بیا زجر هم دې خلقو ته دا کوم چې قیامت نه مني. اول زجر منکرینو د قیامت ته وقال الذين كفروا اوایا کسان چې کفر کړي دي دا کفروس شه دي. سورة بقرة پاول کې دا لفظ تیر شو ان الذين كفروا. نو د کفر ال تسلور قسمونه ذکر کړو خو یو سړی کفر کوي مونږه معنا کو هغه خلق چې کفر کړي څه معنا کفر کړي یو دا چې د حق پټ حق د دم مخې ته دی او د باغی باندې سینه ورواچی بس نہ داغ نہ رول خبر شی انہیں تین پلار خبر شی انہیں تین بچی خبر شی دا زندگی دے دغه سے تیرے کہ فرعون ته حق نوخ کار شوی قرآن وی حق و تخکار شوی و جحدو بها واستيقنتها انفسهم دا زرن ای خمن لیو لیکن چاپیر دنیا تے کوی نبی خود موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خبر وا اگر پس بٹول مخلوق روان و فرعون بدغه سے پاتے شوی اگر وی زدا خپل عزتو دا خپل خوشحالی ر دنیا دا بادشاہی او دا عزت دا خو موسیٰ تا نشم ورکول علیہ السلام نو پس دا پینات بانی اتری دا حق پٹ کو حق گڑ وٹ کو منافقت نے کار واغستو مکمل انکار کو ایسا کفر قسم لو کنا مفسرین زکا مانا کی سطر الحق عنادن اگا خلق چی عنادن حق پٹ کو حق وسو حق دا چې الله یو دی خالق د کائنات وغه دی مالک د کائنات وغه دی هغه چاله په خپل حکومت کې برخه نه دا ورکړي نه بره او نخ کته دی ظالم دا پټ کړه دی دا نه مني. قیامت شته قرآن حق دی پیغمبر حق دی الله چې هر نبی دنیا ته را لېږلی دی نو حق هغه حق را وړی ځان سره او په حق باندې دنیا نه تللی دی دی دا نه مني. وقال الذين كفروا او یا منکر د قیامت سوی اذا كنا ترابا کله چې شومنګا خوري و اباونا او زمونګا مشران ايننا لمخرجونا يا منګبا بیا راوخلی شو د دې زمکینا. کافر تدا ډیر عجیب ښکاری چې مون خوري شو اډو کې شو زره زره شو یا زمونګا مشران تیر شوی د غم د زمکې خړلې نو بیا به مونږ راوخی شو ردینه نو کته ولا غلی غونتی دلتا رغوه چې ولې تمخ کی سوی تمخ کی خور نه وی ستا غو خوا ستا ډوکه وو ستا دا ډانچا او صورت وو دا شکل او هيئت چې تعالی الله درکو نو تو اس پغه باندې دا عقیده نشي ساتلی چې زی د خور نه جوړ کوم خسته انسان رانه جوړ لہذا بیا برانه خور جوړ کی او بیا برانه انسان جوړ خدا او ته عجیب ښکاری دا لقد وعدنا هذا یقینا وعد شوی واده مونږ سره دا نحنو و آباؤنا مونږ سره او زمونږ مشرانو سره من قبل و مخکر دینا ان هذا الا اساطیر الاولین نری دا مگر قصید لومبنو د کمی زمانی تاریخ دے او سور دی دنیا دی زمکی او خواڑو یو تیم واپس رانگی اغیب ہم دا خبری کولی زمونگا مشرانو تم دا ویلی شو او مونگ تم دا قسی کیگی خو یو تن چاو نلی دا چیغا واپس راگی دی دنیا تا قل اللہوی خب دی خو نپویگی نزلگا اندازہ والا پا دی زمکا کی او آیا پیغمبر دی تاثیرو ہلار دو تا تخویف دنیاوی دے او گردے پزمکا کی فندرو اسے نا اسے سیل لپارا مگردے او ناسے گردے دشت دے قلو آیا پیغمبر دی سیرو ہلار دو او گردے لگ پزمکا کی سیر و سیاحت حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی زماد امت سیر و سیاحت جہاد فی سبیل اللہ دے ذکر نت سور روال و لگو گردا صحابہ و ملک داو ذکر عربو زیاد تر حجم پکڑیر کم راغلی حرس تو رالی لاول دا عربو نردی دی ندی شو روک لجاز نو داوس چکم جازو ندی ابو والا دام نو چکم لانشو ندی دام نو آغا شی چپ اللہ سبانے چلی دو آغا سادا کشتے وی نو پاغی کے غی سفر شو روکو چی ترکہ میں پورے پیادہ او پا اس او پوخ بانے سفر نو دغی کو او چی آن پا لدر یابونو تشو نو پا دغی کشتو کے غی پورے واتو او در طول دنیا کے خوارشو نو کد جہاد مسلوا نوم سفرو کد دعوت مسلوا نوم سفرو د دغی دا پارا گرد پا تمام دنیا کی او گرد او بل د عبرت د پاره لګو ګرځا نو خلک ګرځي کنه سیلونه کې یو ځای بل ده نو سیل د سشي سیل کېته الله وي زما د زمکه کې لګ نظر واچو سیرو فی الارض وګرځي په زمکه کې کله کله قران وی سورته ملک والذی جعل لكم الارض ذلولا الله وي د زمکه ما ستاره پاره تابع ګرځولې نو کپا اس بانے سورے گے او کپوخ بانے سورے گے او کپا خپل روانی سفر کے فم شوفی منا کے بہا دا دیزم کے پاترافو کی اگر دے ہر زیتا اگر دے پرون یو مرگری مسئلہ کڑے ہوگا نا یا عربو تمرا دے اللہ سوی فم شوفی منا کے بہا باز خلق نپوئی گی نو آگی دا خیٹے نیو مسئلہ ہوگی داغی پخیر تکم یو کتاب دی داغی کتاب نم نشتا او نا داغی کتاب ابتداشتا او نا انتحاشتا لکر دا عوام الناس دی زان لخپل کتابو نلی و زان لپاغی که خپل بعض خلق دا چه اغی زان نمولیان و دا علماء و سر مشابه کئی چه دا سی چطه او دادری وزیو گردی نبال روز غل کی نی چگر نوست انتظار کوم جبریل براشی و سوح شروشو اغی تا بیا وحی شروشی د زان خلقو مونږ په خوانی خلق یادو چې غی د زان حدیث جوړ کړو دا اوس چې کوم پیدا شوی دی او دی کوم خبره جوړې کی نو دا باندې په تاریخ کې ووري نه بجې ته په یو کتاب کې دا راغلی انسانان څه کې د پیریانو په کتابونو کې مدانی پتن لګی چې دا دی رقم دینه لګی یو رقم دینه وي نو څوک په کې دا وی چې صحابه او د پیغمبر مرګرو چا چې ایمان راوړو ناغی دی دنیا دا پارا سفر نو کرے ناغی نو کرنا اللہ ہمونگ تویو کے وہ دا قرآن خودی ہوئی نکنو قرآن خود صرف تلاوت تا پارا ہے یا با دا ختم دا پاری زمان پا ملک سپاری جوڑی شوی قرآن پانے پانے کرے او پار جماعت کی پرتی حافظان و سراد دا مدرسہ کی پرتی اگر دا ختم دا پارے زان زان لکڑی یہودو خپل کتاب پانے پانے کرے ہو او دی قرآن پانے پانے کو دا ختمون اللہ راغلے ہو دا تاویزون دا پار راغلے ہو نو چاچے تاویزون جو کرو او سوک پہ تراوی کئی دا غیر پارے ہو گردو سوک پہ ختمون کئی پہ مڑو باندے غیر دا غیر پارے ہو گردو او سوک روغے کی راوالی او سوک پہ خپل مشن او نظریے مطابق تلاوت تا پار راوالی بس غٹ خبر تب ہوئے جگنے کشمیری پاس خاکر تلاوت تا پارے یا دی لپنز منٹ ورک یا لس منٹ ورک یا گھنٹہ ورک یا سپارہ ہوئی ہو یا نیمہ سپارہ ہوئی د قران د لوستلو مقصد دانو دا کم چې خلق ور دین واغستو نو غریب خو د قران نه خبر نه دی نو صحابه ور دنیا د پاره سفر نه وکړي نو دا الله چې مونږ ته وی سفر وکړي فم شوفی منا کې وها وکتا ته نه معلوم نو چې زره ته وای مسورت ملک خو دې یاد کړی کنه دې په خوانو ټوله ته سورت ملک یاد او سم ډیرو مشرانو ته یاد دی نو سورت ملک الله وی فم شوفی منا کې به هدا دې زما کې پاترافو کې وګرځي کا عرب دیو کا عجم دی دې په کې ویلی جاره بوته مزه نو سو کې ورپسې سری وکلو من رزق و الیه النشور یو دا آیات کریمه دی چې د دینه دا معلومیږي چې ته د دنیا د پاره د حلال رزق د طلب د پاره سفر کولی شي ځکه الله وی وګرځي فم شوفی منا کې به وکلو من رزقه دا سو چې تاسو وګرځي د سوال لپاره د دې وسه معنا دی آیت کریمه ته تفسیر راواله کنه لګوره چې ته پښتو کې هم چا ویلی دا اردو کې به هم ویلی په فارسی کې به هم ویلی په یو ژبه خو پوهیږي کنه ناغی کې الله وی فم شوفی منا کې به هاد دنیا پر اطرافو کې وګرځي نو ورپسې وکلو من رزقه ولی التبا د خالصې دل پخشي وي چې بس تا ته به مجموع لګي وغه به خوري نه د دې مقصد دا دی چې وګټه او خوره دا یو دویم سورت مزمل د اولو سورتونو نه دی ځکه په ابتدا کې نازل شوی دی دا یو څو سورتونه دي دا په ابتدا کې نازل شوی وو سورت اقرا ټول لومبی سورت نازل شوی وو سورت نون سورت مدثر سورت مزمل دا په اول سورتونو کې نو په هغې کې هم الله فرمایي چې بعض په دې مخلوق کې بداسي چې هغوی به سفر کوي بار به ګرځي نو څه به کوي د څه د پاره به ګرځي یبتغون من فضل الله هغوی به ځان له چېته ډوډۍ ګوري ځان له به چېته حلال رزق ګوري قرآن کې خو دوه ځای راغلی دی چې الله اجازت کړی چې د دنیا د پاره ته سفر کولی شي د حلال رزق د ګټلو د پاره او دی وی وی صحابو ر دنیا د پاره سفر نو کړی نو ہاں دغه دې دې مونږ لستر کې پټای د ځان له یو دین جوړ کړی دی او دې د غې د پاره ګرځي کتاب یا پترخ کې نیولې دي کله یو ته قصه کړي او کله بل ته قصه کړي کله یو ته خوب بیان کا او کله بل ته خوب بیان کا صحابه او سفر کړی دی د صحابه او د سفر نه خبر شونه دا سفر بل چانه کړی په دنیا کې لګاغې چې کړی دی او دی وګی ته به تورز وړنده لینده به زوړنده وغه شی به سره او حربه به سره وا زغره به د بدن نه چاپیره کړی وا اغي سفر کړی دی پیاده کړی دی پاسونی کړی دی او کله کله داسې مشوي دی چې د تند نه مجاهدین هلاکی دو نو اسب لال کو نو غه به او خوړی او د اغي په خټه کې به وبجه مشوي نه غه به وسکلی د اغي سفر خدا سه نو سفر برسه د پاره کسرا ته وګوره پټول دنیا کې لوی دولت لوی بادشاہی روم ته وګوره دویم نمبر لوی حکومت او لوی دولت هغه یې نسکور کړو د کسرا د سر د پاسه چې کم تاج پروت ناغه یو سړی هغه چتولې نشي او د سرو زرو نه جوړو ملغلرې پکې لګېدلې وي د پاسه به په هغه رازوړندو داسې نور هغه به چا دغه کولی نه شو نه به هغه په سر باندې چتولې شو کېښودی به شو او بس چې په کوم ځای باندې به هغه کېناسته ناغه نغه به راخته که دغه سر ته نغه به دغه چې په هغه ممبر باندې ناستو په کرسۍ باندې به ناستو دوره لوی دولت ته دغه خلقو دا چا تس نس کو دغه صحابه تس نس کو نغې حلال روزي ګټله خو په توره د دې وجه نه دکان کې هم حلال روزي ده په تجارت کې هم حلال روزي ده په زمینداری کې هم حلال روزي ده زماستا پر مزدوری کې هم حلال روزي ده خود دې ټولو حلال نه اوچت حلال دا هغه چې بده تور باندې وګړي پیغمبر وی زما رزق الله بده کې ګرځولې نو صحابه او رزق په دې تور کې نغي په تور غټله نو کسرا ته نو تلېږي قیصر پس نو تلې یعنی هغه روم ته نو تلې هغه خیبر ته نو تلې هغه اون دلس ته نو رسیدلې دا سور دنیا هغه په دې پس ګرځېدو دې په لبه جهادم شروع او په لبه هغه روزیم غټله او دغه څه کمال لچې ته په خپل او غټي نه دا غیر غټله بل شان وا هغه به جو غټله نو ډېرې مال سرو سپین خالی میوي دا بر روانې مدینې ته نو دلته په جمعات کې ډېری ودرېدو اگر چه کم رستو پاتشو غیب هم دان سره مالولو زما استا بس گټی دو والا چر تساتون منگا وای منگا کشمیر پتح کو دا غی گټ داو او دا غی سفر داو در دنیا دا پارو مو دا آخرت دا پارو مو تم دی دنیا دا پارو کو دا آخرت دا پارو کو خدا مو آیا چکنی سفر دا حلال رزق دا پارا یا مزدوری دا پارا ندر آغلی یا چه تمن را آغلی دا چه پیغمبر وی چه دلتا با دا ملک دستر و سپین با دیری خطا و تمر آدا دا ویکم زیوی لی دا زهن بسو بود با هر حال دا دا پخوانو قیسی وی خلقو با کولی او منگا مشرانو ندی مدلی نو منگا بیسو من یو اللہ وی تلگو کرده پا دی مخ دزمک اکیم سیرو فی الارت او کرده خود سا دا پارا دا دویم قسم کرده دلی دا دا دی خبری دا پارا چی تو عبرت واخلی نو دا دی دا پارا کرده دا عبادت تی دا دقی دا پارا کرده دا عبادت تی و دا دی دا پارا کرده دا پا دنیا کی دام عبادت تی فان دورو نو گوره کیف کانا عاقبت المجرمین سرنگیو انجام نو مجرمانو چکم زیبانی اللہ عذاب راوستی نو آغازی تا ورطلل ندی بکارو کو کچرے تپ تیرے گی ضرورت رہے گا نا جہاد دپار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانو تبوک تا نو اصحاب الحجر پمینس کرالو سمودیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہلار نہ بدل کڑوں پاغ لار بانے روانو چکل ضرورت راگے اتر دی دپارا گرد نبیات لیشی او اس سیل لنا چ اس سیل کے ورا در دی فامیلو خالہ بور شمنا عذاب بدر بانے راشی مور داسی وس تسلی ور گئی ولا تحزن علیہم مخه پکې گا پیغمبر په دیوانی ولا تکن او مکې گا فی دیقن پتنګ سیاګه مما یم کورون دا سنج دی مکر او فریب کوي ستا خلاف پیغمبر خلاف دیکھو یهود لګیاو مشرکان لګیاو او دا غی په مشورو باندې به عمل کېدو پیغمبر به راوغتو د ډوړې په خیال باندې ته مو سره ډوړې اخري او د پاسه به سړي کې نولی او غټ به یو لوی چکه به برخه جوړې او چې بس دا به ورغړو دا یهود دا منصوبے جوڑولی او مشرکان دا مکی و سرا مرگری ننم یهودیان منصوبے جوڑی استا مسلمانان ورتر دی بل سکو سرا ندی منصوبے ما کا یهود جوڑی او استا خپل خلق و سرا دی دا دی دا پارا چی تا وجنی تا تس نسکی تا دا, دا دین ختمی دا قرآن دل ختمی دا حرس دل ختمی ولی پا دی بانی سکو نپوی گی ولا تحزن علیہم اللہ پیغمبر توی خپا نشی ولا تکن فی دیقن پزرک تنگیران ولی مکی گتا پا تنگ سیاں کی ممائیم کرون ناغس نجدی خلاف فریب کی ویقولونا بیا زورنا اوائی دا مشرکان متا هذا الوعدو کل بای دا وعدا یعنی قیامت دا با کل را دی خیر اتا چی مونگ دا عذاب نیرے و دا قیامت نمیرے چی اسرافیل صلی اللہ علیہ وسلم بشپیلے و طور حلق ببیا را پاسی و دا سرون نبخور سنڈی نو دا با کل ان کنتم صادقین کچر یہ تاسو رشتینی قلت ورتوا يا پیغمبر عسى ان يكون ردف لكم نزديدا عسى نزديدا ان يكون تشي ردف لكم دنا لكم ردف ردیف چاته وي پس ورله باندې یو تن د پاسه ناست او سره دویم مرګریم شاته کینی دې دویم مرګری ته ردیف وي الله وي نزديدا تشي نزدي تاسو ته عسى ان يكون نزديد تشي ردف لكم بي واستاسو سرا جختاسو سرا نزديتاسو سرا بعد الذي تستعجلون بعد يا غشي تاسو په تلوار باندې غواړی تاسو خو هدوی تاسو قیامت غواړی قیامت به کله راځي دا خلق به بیا کله راپورته کیږي الله وی تلک صبر وکړه دورا لری بنی کله چې انسان مري دے خپل زے وین حدیث کرا دے تزے خودش چې دغه دے زے دے دی وخت کم دے پوش چې کله دے په قبر کې کی خودش اوردنه ته پوسونه شروع شونه دے دغه دے کم پوشی لکه چې نیک عمل دے ناغه تلار کو لوشي او تم بڑے وته کو لوشي د جنت ته هواګانو او د خوشبویونه او مرګر راشي او د سره کینی ان تر اگر وځي پوره چې قیامت نه دی ولاړو امرګر دے سره دے و تو خطا نہ پہ جنم سو کے اگر وہ تو استا عمل ماں تاز دنیا کے نوم پر خکر نہ پجی میں انہیں پوڑی نہ پزوانے کے انہیں بڑا والی کی نن دستان ہم نہ جدا کیے گا کہتا سر مر گئے سوکھ نشتہ واڑ پاتی شو خطا پاتی شو رونا پاتی شو اقربا رشتہ داران پاتی شو زنستا قریب ماں زنستا دوست ماں زنستا مر گرے ماں تاثر بتا قیامت رس بعض روایتو کرا دی دا خیستان لک بی او اغا بوتوی ان القرآن اللذی زاغ قرآنی ما تا خود دنیا کی ویلو ما کرا تاز دکڑو ما تارا بانی عمل کرو دروازی دوی دشپی طول شپ بولادو عبادت پرکو قرآن زبا دویلم زاغ قرآنی ما کتما نپیجنی دا دو روایت دی تصویش دا لری خبر دا نا اللہ وی نزدی دا چی وی نزدی تاسو سر بازی آغا چی تاسوی پتلواری غواری چی مر شوی نو دا مرگ پا وقت کی بخفل زیوی نی نو چی قبر تا لاری نو آلتا برا تا بیازی چی بدا ملی نو دا جهنم دا طرف نا با دروازه کو لوشی او دا تا بدا گرمی هواگان او دا لوگی او دی با وینی آغا جهنم یان دی با وینی چی دا غزما زیری نو چې سبا قیامت کې پاسی او فیصله وشي او یو طرف تروانی بلبل طرف تروان نو التومو دا سوزوینه چې کافر بارمان کې ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین کاش چې مونږ خبره منلې و مونږ مسلمانان نه سوره بخوا مسلمانان وګوره په خبر کې څه حال دی د مرګ د ځن کدن په وخت کې دا څه حال دی ا خوشاله دی رون تندی باندې هغه دو حضرت صلی الله علیه وسلم سره ملایوی دا لری نه دا الله وی عسان یکون ردف لکم نزدی دا چی وی نزدی تاسو تا بعد اللذی تستعجلون بعد یقی چی تاسو انن پا تلواری غواری و لیکن تخو پی پویه گی نکنا گیدر چانی ولی وی رسو سر وکو وی تلو که مڑی کو اقی وی چه گوڑا پی کی ہے چه گوڑا پی کی دا چی پتا و تاو لگی و این ربک لذو فضل علی الناس او یقین نرفستا مالک دا فضل پا خلق بانی ولیکن اکثرهم لا یشکرون لیکن زیاد تخلقنا شکر نو باسی زیاد تخلقنا تابیداری نکی دا اللہ شکر ستا ہوئی دا اللہ تابیداری پا جب دا اللہ شکر پا زلد دا اللہ شکر پا آزاو اپا اندامون دا اللہ شکر چی پا دی بدن پا دی آزاو اندامون تراشی و اللہ تو درے گی دا دا غد نعمتون شکر دے پا دی زلک اللہ یاد کی نو دا دا زلد شکر دے پا دی جب بانی دا اللہ تعریف و سنا و حمد و سنا ہوئے نو دا د جبه شکر دی د جبه شکر او د زړه شکر او د اعضاء او اندامونو شکر وقال الذين كفروا اوای کافران ایدا کننا ترابن کله چې شومنګ خوري و اباونا او زمنګ مشران ایننا لمخرجون ایا بیا به مونږ روخ کلی شو لقد وعدنا هذا یقینا وعد شوی واردی نحن سرا و اباونا او زمونگا مشرانو سرا من قبلو مخکر دینا ان هادا الا اساطیر الاولین نریدا مگر قصی دا حلم بنو قلو آئی دیتا پیغمبرا سیرو فی الاردو اگرد ایلک پزمکا کی فاندرو نو اگور ایک ایفا کانا عاقبت المجرمین سرنگیو انجام دا مجرمانو ولا تحزن علیہم مخفا کیگا بدی باندے ولا تکنو مکیگا فی دیقن پتنگ سیا کی مما یم کرون دا اغسنا چی دی مکرو فریب کی ویقولونا وای دی متا هادا الوعد کل بیدا وعدا دا قیامت ان کنتم صادقین فچریه تاسو رشتینی قلو وای دیتا عسا ان یکونا ردف لکم نزدی دا چی شی ردف لکم نزدی تاسو تا دنا لکم پی وستاسو سرا بعد اللذی بعد هاغا تستعجلون چه تاسو په تلوار باندې غواړی قیامت او یا عذاب و ان ربک او یقینا رستا لذو فضل علی الناس مالک د فضل له د مهربانه دی په خلق باندې مهلت ولا ورکی عمر ولا ورکی صحت ولا ورکی ولکن اکثرهم لا یشکرون لیکن زیاد د دینه شکر نو باسی داغه د نعمتونو آخر.